uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Verenigde Naties sturen een internationale troepenmacht naar Haiti. Haiti wordt al jaren geteisterd door rivaliserende bendes. Sinds de moord op president Moïse in 2021 is het land vrijwel onbestuurbaar. De VN-vredesmacht moet de orde weer herstellen. Hoe groot de troepenmacht precies wordt, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat Kenia de VN-missie in Haiti gaat leiden. Het is nog niet zeker of Wopke Hoekstra benoemd wordt tot Eurocommissaris voor Klimaat. De hoorzitting van afgelopen avond gaat vandaag weer verder. En daarin verdedigt Hoekstra zijn kandidatuur. Tijdens de hoorzitting gisteren zei hij te willen werken aan een wereldwijde kerosineheffing en belasting op fossiele brandstoffen. Maar meerdere partijen twijfelen nog over zijn klimaatambities. Gemeenten reageren niet juist of snel genoeg op meldingen over beveiligingslekken. Dat blijkt uit onderzoek van hackersorganisatie DIVD. Om beveiligingsproblemen bij de overheid te verhelpen, kunnen experts een melding doen via de website van een gemeente. Maar dat systeem werkt lang niet altijd even goed. De zogeheten ethische hackers ontdekten dat van de 114 gemeenten ruim de helft geen duidelijke procedure heeft. En 44 gemeenten reageerden niet binnen 3 maanden. En de Verenigde Staten heeft voor het eerst een boete uitgedeeld voor het incorrect afdanken van een satelliet. Communicatiewaakhond FCC noemt het een belangrijke stap in de strijd tegen ruimtepuin. Satellietzender Dish moet $150.000 betalen omdat het misging met de EchoStar-satelliet. Die had vorig jaar te weinig brandstof om in de juiste baan te komen en bracht daarmee andere satellieten in gevaar. Veel ruimtepuin stort uiteindelijk weer neer op aarde. Volgens NASA is er de afgelopen 50 jaar elke dag wel een stuk ruimtepuin in de atmosfeer binnengekomen. En dan nog het weer. Vanuit het westen trekken deze ochtend buien over bij een graad of 18 tot 21. In de loop van de middag kan er flink wat regen vallen met kans op windstoten. Daarna koelt het iets af. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Het is sneller, makkelijker. Ik kent alleen maar 1 winnaars. CRISPR-Cas. Door een nauwkeurige knip in het DNA van een plantenzaadje kunnen voedselgewassen worden aangepast aan de wensen van de teler en van de consument. En ons voedsel is zo beter bestemd tegen klimaatverandering, minder landbouwgif is er nodig en alleen zo blijft er voldoende eten voor de groeiende wereldbevolking. Althans, dat zeggen de voorstanders. Vandaag bieden tegenstanders in de Tweede Kamer een petitie aan die ruim 40.000 keer is ondertekend. Wat zijn de feiten en fabels over genetisch voedsel? Vroeg. Met Stefan Konduur. Vroeg van dinsdag 3 oktober, daar luister je naar. Goedemorgen. Vanmiddag wordt die petitie in de Tweede Kamer aangeboden. Tot nu toe hebben meer dan 40.000 mensen dat dus ondertekend. Consumenten en biologische ondernemers maken zich zorgen over de gevolgen van genetische veranderingen in ons eten. Over wat voor aanpassingen hebben we het dan? Wat zijn de gevolgen? En zijn die zorgen die ze hebben dan ook terecht? Daarover ga ik praten tot 6 uur met op afstand Michel Haring, hoogleraar in de plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, meneer Haring. Goedemorgen. Fijn dat u er bent zo vroeg bij ons en dat u ons wil meenemen in dit interessante en belangrijke onderwerp. Gentech, zo noemen we dat dan ook. Dat wordt met name door de tegenstanders ook wel knutselen met voedsel genoemd. Hoe zou u het zelf omschrijven? Ja, dat is voor een wetenschapper natuurlijk een moeilijke vraag om dat kort te doen. Maar het is niets anders dan dat, zeker als we het over die moderne technologieën hebben, om op een snelle manier veranderingen in het erfelijk materiaal aan te brengen waarvan je weet wat het betekent voor een plant. En dan kun je nadenken bijvoorbeeld over een plant meer resistent tegen een ziekte wilt hebben. Dan kun je dat doen door te kruisen. Dus gewoon 2 verschillende tomatensoorten met elkaar kruisen en dan kijken of je resistentie uiteindelijk krijgt. Of je kunt, als je het uitgezocht hebt, en dat is dan veel werk, het gen wat betrokken is bij die resistentie zodanig aanpassen dat je resistentie krijgt. Dus het is een techniek die het veranderen van planten vooral versnelt. Als je de kennis hebt, kun je met dit voorbeeld zou je niet alleen een tomaat kunnen veranderen, maar ook een wijnrank zou je anders kunnen maken, een banaan. Om bijvoorbeeld die resistentie tegen ziekte heel snel in dat gewas te krijgen. Ja, aanpassingen doen in die resistentie, in de smaak, in de gezondheid van een plant. Als we even kijken naar de tomaat die op ons bord ligt. We gaan straks uitgebreid, we hebben een uur de tijd hierop in, wat het dan betekent, dat genetisch gemodificeerde voedsel. Als we even kijken naar de tomaat die men misschien nu op zijn bord heeft liggen, omdat hij aan het ontbijt is, en een plakje tomaat op die boterham met kaas wil doen. In hoeverre is daar dan al aan geknutseld en bijgeschaafd, genetisch gezien? Geknutseld en gebeiteld. Knutselen kun je niet zo goed. Je moet wachten wat de natuur je levert als je gewoon aan het veredelen bent. Dat betekent voor een tomaat dat wij al honderden jaren bezig zijn met die plant om die aan te passen aan onze wensen. En al een jaar of misschien wel een jaar of 80 eigenlijk precies weten wat we van die tomaat zouden willen. Mm-hmm. En dus iedere keer door middel van kruisen een nieuwe combinatie proberen te maken en dan te kijken wat is hieraan veranderd. En de tomaat die wij hier krijgen, en daar zit heel veel variëteit in. Je hebt heel veel verschillende soorten natuurlijk. Daar weet men donders goed van welke eigenschappen die tomaat heeft. En dat is niet geknutseld. Dat is op als een vakman geselecteerd op de eigenschappen die je wilt. Dus het is, in die zin is dat door middel van kruisingen, zoals het altijd gaat, is die tomaat ontstaan. Ja, het is heel goed dat u met rechtvest wijst hoor, op het woord knutselen. Want ik leerde gisteren al in de voorbereiding van het programma dat de discussie rondom genetisch gemodificeerd voedsel een discussie is die al lang speelt en zeker ook niet nieuw is. Belangen lopen soms ook door elkaar heen van wetenschappers, gewasbeschermers. We komen er allemaal over te spreken. Waarom is dit onderwerp zo discussiegevoelig? Ja, ik denk dat als je teruggaat waar die discussie begon, dan heb je het over eind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw. Toen ontdekte men dat je met behulp van wederom technieken dat je een plant kon veranderen door er een nieuw gen bij te plakken. En dat heette toen genetische modificatie. Mm-hmm. En omdat je een willekeurig gen, of het nou uit een mens kwam, of uit een bacterie, of uit een kwal, noem maar wat. Als je dat gen in handen zou hebben als DNA, als erfelijk materiaal, dan kon je dat in een plant inplakken en daarmee hele nieuwe eigenschappen aan zo'n plant geven. En daar keek men heel erg van op, omdat dat niet zoals ik je net vertelde, dat kruisingen nodig zijn, maar dat je in een laboratorium begint met een plantencel, een losse plantencel als het ware. En die verander je dan en die groei je dan op tot een hele plant die dan veranderd is. En in die, dat levert bij veel mensen wel een gevoel op alsof je iets onnatuurlijks doet. En zelfs de beschrijving van de techniek die in de jaren, in de wet terechtkwam, gaat het over, beschrijft men geen technologie als, dat is een techniek die niet van nature mogelijk is. Dus mensen vonden dat onnatuurlijk. En daarmee werd de genetische modificatie werd meteen als onnatuurlijk weggezet. En iedereen was daar tegen. Ja, en daardoor kwam er strenge regelgeving ook. Strenge regelgeving hier in Europa, strenger dan die bijvoorbeeld. Die was er al, hè. Dat had niks met het gevoel van de mensen te maken. Men had, die regelgeving was er al omdat het een techniek was waar we nog geen ervaring mee hadden. Ja. En dan is er altijd regelgeving. Ja, precies. En die regelgeving was in Amerika wat hoe zeg je dat? Ik kom even niet uit mijn woorden. Die was minder streng dan in Europa. Dat was het woord wat ik zocht. Nu willen ze in Europa kijken of ze die regelgeving toch weer kunnen aanpassen. Dat komt door een nieuwe techniek die ook is gevonden. De CRISPR-Cas-techniek. Daar gaan we eens even op inzoomen. Deze ochtend is hoogleraar in de plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam, Michel Haring, mijn gast. Vragen over dit onderwerp, over genetisch gemodificeerd voedsel, kunt u stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Ja, een belangrijke verandering is de komst van CRISPR-Cas. Een techniek die in 2020 de Nobelprijs nog won. Daarmee is het mogelijk om kleine aanpassingen te maken in het DNA van een gewas. Het is nog vrij vroeg, Michel. Men is nog even aan het wakker worden. Ik ook nog een beetje. Wat betekent dat precies, die CRISPR-Cas-techniek? Laten we die tomaat dan toch maar even weer als voorbeeld daarbij nemen. Ja, nee, we kunnen de tomaat nemen, maar het is een techniek die... ja, je moet nadenken, dit is al in 2013, 14 voor het eerst aangetoond dat je dat kunt doen. En dit is een techniek waarbij je met behulp van genetische modificatie... een gen uit een bacterie in een plant brengt. En het mooie daarvan is dat je dat gen wat je inbrengt, dat is een moleculaire schaar, zoals dat zo mooi heet. Dus ik mensen die nu al afhaken, sorry daarvoor. Wat je doet is precies in het gen waar jij in geïnteresseerd bent, dus dat resistentiegen of in dit voorbeeld eigenlijk een plant, als je die resistent wil maken, planten blijken ook vatbaarheidsgenen te hebben. Dus dat ze ergens vatbaar voor zijn. En je kan je voorstellen, als je die nu kunt uitschakelen, dan maak je een plant resistent. Mm-hmm. En de eerste voorbeelden voor de planten kwamen ook uit die hoek, waarbij je met behulp van genetische modificatie dat CRISPR-Cas-systeem in de plant brengt. Dan wordt er door dat systeem in de plantencel, dus dat doe je niet zelf, dat doet de plant, wordt er een knipje in het erfelijk materiaal aangebracht. En dan ontstaat er een fout bij het repareren van dat knipje. En die fout is nou precies wat je wil hebben. Daardoor wordt dat gen uitgeschakeld. En als je dan over een vatbaarheidsgen hebt, dan betekent het dat je, als je die plantencel opgroeit tot een volledige tomatenplant, mm-hmm. dat zou betekenen dat die plant ook die vatbaarheid verloren is, of verloren heeft, en dat die resistent geworden is. Nou, dat is wat die CRISPR-Cas is. De sterkte van CRISPR-Cas is dat je precies dat ene gen, of als je zou willen ook 5 specifieke genen, maar precies dat kan veranderen en niks anders. Ja, en dat is, dan zou ik zeggen, nou, heeft u daar misschien de beelden van, maar dat is zo klein dat het eigenlijk met het blote oog al helemaal niet, maar ook met een microscoop niet te zien is, hè, dat gebeurt in die plant. Nee, het is een biologisch proces waarbij het begin van weten, namelijk dat we die CRISPR introduceren, en we weten het einde, namelijk dat er een verandering in het DNA is opgetreden. Waarom zou je zo graag die aanpassingen willen doen in die tomatenplant? Er zijn heel veel eigenschappen die interessant zijn en die ingewikkeld zijn. En die zou je graag in een tomaat brengen die al kant en klaar is. Dus als je nu kijkt naar die resistentie waar ik het over had, stel je voor dat er een nieuwe ziekte komt en je ontdekt van, oh, als ik dit gen met CRISPR-Cas uitschakel of verander, dan heb ik opeens resistentie in mijn tomaat. En de tomaten die wij eten, die zitten genetisch gezien heel genuanceerd in elkaar, zodat wij precies die tomaat krijgen die we willen hebben. Mm-hmm. En als je nu alleen in die fantastische supertomaat, waar jij net het ook al over had, die supertomaat die wij nu eten, die we nu zitten te snijden voor het ontbijt, als je daar alleen maar een verandering aanbrengt, zodat je een tomaat krijgt die ook nog resistent wordt tegen die ziekte, dan hoef je verder niet te zoeken in kruisingen. Want traditioneel gezien, als je dat zou willen doen, dan moet je eerst kruisingen gaan maken, weer gaan zoeken en weer gaan zoeken. En dan ben je 10 jaar verder voordat je dezelfde tomaat terug hebt. En die CRISPR-techniek die belooft dat je dat in enkele jaren, 4, 5 jaren voor elkaar hebt. Dus dat is wat men fantastisch vindt aan die techniek. Ja, het grote verschil is dus ook die snelheid met de oudere zaadverdelingstechnieken. Zaadveredelingstechnieken. Ja. Ja, helemaal. Nou, je bent echt al wakker. Het is echt een versneller van om kennis in te bouwen in een nieuw gewas. En dat is, ja, het is niet een gereedschap waarmee je iets nieuws ontdekt, maar het is een gereedschap waarbij je kennis mm-hmm. snel kunt inbouwen. En voor tomaat kunnen wij met veredeling kunnen we al heel veel, en de veredeling gaat ook heel snel. Maar als je naar bijvoorbeeld druiven zou kijken, aardappelen, kokosnoten, noem maar wat op. Waar de veredeling moeilijker gaat. Hè. Ik neem altijd het voorbeeld van wijndruiven. Er schijnen mensen te zijn die vinden Pinot Noir fantastisch. Maar als je een Pinot Noir door middel van veredeling zou willen maken, dan lukt dat niet. Want het is een unieke wijnrank. Hm. En met die CRISPR-techniek zou je dus die unieke wijnrank, die zou je wel resistent kunnen maken tegen een schimmel. En die schimmel die wordt nu bestreden met allerlei vieze chemische middelen. Die ook weer gevolgen hebben op menselijk lichaam. Ja, inderdaad. Dat wat slecht voor de mens is, wat je niet meer wil. En als je dat met die CRISPR-techniek in zo'n druif zou kunnen veranderen... Dan is het echt wel een veelbelovende techniek. En dus ook een techniek waar best veel geld voor wordt gegeven. Want ik begreep dat bijvoorbeeld tomatenzaadjes veel meer... een kilo tomatenzaad is veel meer waard dan een kilo goud op dit moment. Ja. Nou is het voor, ik denk voor tomatenzaden misschien niet eens zo interessant, maar goed. Ja, maar om even als voorbeeld te houden, ja, om het inzichtelijk te maken. Ja. Nee, ik begrijp dat, dat voor veel mensen niet heel duidelijk is hoeveel zaad allemaal kost en hoeveel geld daarin omgaat. Maar het gaat voornamelijk over grote gewassen, bulkgoederen, zoals we dat noemen. Mm-hmm. Granen, mais, soja, rijst. Daar gaat het om miljarden. En daar is men erg geïnteresseerd om dit soort techniek te gaan gebruiken. Om gewassen snel te veranderen. Mm-hmm. En dus het is een techniek, en ik praat er nu over alsof ik het hier aan mijn keukentafel kan doen. Maar het is een heel ingewikkelde techniek. En misschien ook niet voor iedereen begrijpelijk, maar de CRISPR-Cas-technologie zelf, waar dan die Nobelprijs voor gegeven is, die is ook gepatenteerd. Dus als je daar iets mee wil doen, dan... dan zul je een patent moeten nemen en licenties moeten betalen. Dus je begint al met het feit dat het een dure technologie is. Ja. En dat alles wat je daarmee maakt, dat het ook weer duurder wordt. En dat is natuurlijk niet raar, maar dat is wel iets wat verbonden is aan deze technologie. En wat je met kruisen niet hebt, want dat is een natuurlijk proces waar je niet... Precies, laten we even John van der Oost, hoogleraar microbiologie en biochemie aan de Wageningen University en research aan het woord later, is voorstander van genetische modificatie en mede-uitvinder ook van deze CRISPR-Cas-techniek. Hij somt hier even de manieren op waarop de techniek kan worden toegepast. In korte tijd heeft het allemaal geleid tot spectaculaire toepassingen. Bijvoorbeeld in de biotechnologie, om bacteriën biobrandstoffen te laten produceren, of om planten resistent te maken tegen ziekteverwekkers, zoals virussen. En daarnaast wordt CRISPR gebruikt om mensen te genezen. Bijvoorbeeld in de immuuntherapie tegen kanker, maar ook in de eerder genoemde sikkelcelanemie, om dat ene foutje te verwijderen uit het DNA en te vervangen door de goede bouwsteen. Nou, dat is toch geweldig? Ja, wat voorbeelden waarin die CRISPR-Cas-techniek kan werken. Hoe kijkt u daarnaar? Is het altijd handig om op die manier die veredelingsproblemen te omzeilen? Is het alleen maar positief? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat over een technologie is moeilijk. Maar het gaat wat mij betreft altijd over welke toepassing je hebt. Waar heb je het voor nodig? En ik schetste net al een voorbeeld van die wijndruiven. Waar als je die milieuwinst wil maken, je iets aan het erfelijke materiaal van die plant moet veranderen. Mm-hmm. En als CRISPR dan de beste technologie, de snelste technologie zou zijn, dan zou ik zeggen ja, die moet je daar dan inzetten om dat doel te bereiken. Maar het alternatief is om niet een Pinot Noir te nemen, maar een andere druivensoort die er zijn, die wel resistent zijn van zichzelf tegen die schimmel. Dus dan kies je voor een andere oplossing dan een technologische oplossing. Vandaag worden door 40.000 mensen ondertekende petitie aangeboden in de Tweede Kamer. We hebben tot nu toe vooral voordelen gezien van die techniek. Wat zijn de grootste gevaren van deze technologie, zou u zeggen? Oh, wederom gevaren zou ik het niet willen noemen, maar er zitten wel... Nadelen. Ja, heel goed. Ja, je hebt hem meteen te pakken. Aan ieder voordeel heeft zijn nadeel. En dit is denk ik ook wel iets waar je als wetenschapper word je hier zo enthousiast van. Want je kunt aan het onderzoek aan genen gaat ontzettend goed en met deze technologie. Dus je bent al heel snel positief over wat je ermee zou kunnen doen. En dan moet ik toch verwijzen naar die 90e jaren van de vorige eeuw, waarin men ook heel positief was over die genetische modificatie toen. En daar is toen uiteindelijk maar heel weinig van terechtgekomen. En daar zitten eigenlijk dan hele andere redenen achter dan de technologie zelf. Dat heeft met name te maken met macht. Wie is eigenaar van een techniek? Wie is eigenaar van het product wat eruit komt? Hoe wordt dat dan ingezet? Welke keuze voor welke eigenschap maak je? Nou, daar kan ik dus heel genuanceerd in zijn. En voor CRISPR-Cas betekent het dus dat per oplossing die je daarmee denkt te bereiken, dat je dat zou moeten bekijken. Maar zoals het er nu uitzien, waar mensen in ieder geval de angst voor is, en dat is eigenlijk het grote selling point wat bedrijven gebruiken. Als je die CRISPR-techniek gebruikt, dan moet je dus eerst genetisch modificeren. Maar vervolgens, het product wat eruit komt, de plant die eruit komt, daar kun je niet meer in aantonen dat die genetische modificatie heeft plaatsgevonden. Valt niet meer te traceren. Nee, het is fantastisch. Dat kan je dus niet meer aantonen, omdat maar enkele van die bouwstenen veranderd zijn. En dat had er ook van nature kunnen gebeuren. En dat is juist wat de bedrijven heel interessant vinden. Dus kun je ieder gewas wat zij met CRISPR-Cas maken, kun jij niet meer van aantonen dat die genetische modificatie heeft plaatsgevonden. En waarom is dat gevaarlijk? Nou, niet gevaarlijk is het niet, maar het betekent dat je het nooit meer kunt aantonen. En als je dus van in principe tegen genetische modificatie bent, en je had het al over de biologische sector, die hebben in hun richtlijnen dat ze geen genetische modificatie in hun processen gebruiken. Dus als je zegt van nou, we geven dit vrij, deze CRISPR-techniek, en je kunt het nooit meer aantonen in gewassen die daarmee veranderd zijn, dan betekent het dat je nooit zeker kunt weten of je gewas niet met CRISPR veranderd is. En dus ook niet meer kunt garanderen dat je GMO-vrij zaad en GMO-vrij voedsel genetisch gemodificeerd, ja. Ja. Ja. Ja, precies. En dus ook krijg je bijvoorbeeld als een bedrijf X dat ene tomatenzaadje heeft ontwikkeld door genetisch door CRISPR-Cas bijvoorbeeld. Dan leerde ik gisteren ook, dan verplicht dat bedrijf dat zaadje af te nemen bij hen. En daarna kan je ook pas de bestrijdingsmiddelen bij hen afnemen. Nou, dat is een hele interessante combinatie van wat bijvoorbeeld nu in Amerika, Zuid-Amerika heel veel gebruikt is die combinatie van een glyfosaatresistentie en het middel glyfosaat. Dat is iets wat je met CRISPR-Cas heel snel zou kunnen doen in een willekeurige plantensoort. Dus een resistentie tegen een onkruidbestrijdingsmiddel. Ja, want heel even, voordat u verder gaat. We hebben een veld vol met tomatenplanten bijvoorbeeld. Die tomatenplanten kunnen. Ja, laten we naar soja overstappen. We hebben een veld vol soja planten. Ja. Daar kunt u een bepaald gif over uit verspreiden eigenlijk. En dat ene sojaplantje kan daar tegen. Maar alle andere planten die daartussen staan, die je eigenlijk niet wil hebben op die grond, die gaan wel dood. Zo moeten we het zien, toch? Ja zo moet je het zien. En dat is natuurlijk voor een boer die heel veel soja wil telen, is dat prima, want dan heeft hij geen onkruid en groeit zijn plant het beste. En momenteel is dat genetisch gemodificeerde soja die resistent is tegen dat onkruidbestrijdingsmiddel, Roundup, glyfosaat, ook wel misschien inmiddels wel bekend. De truc van de bedrijven die genetisch gemodificeerde soja verkopen, is dat ze dat zaad alleen maar verkopen als je ook die bestrijdingsmiddelen afneemt. En in Zuid-Amerika heeft dat ertoe geleid dat op heel veel natuurgebieden, dus of in de jungle of op de pampa, dat er nu soja verbouwd wordt, omdat dat kan met behulp van die bestrijdingsmiddelen. En je krijgt dus heel veel van dat bestrijdingsmiddel in de natuur. En dit CRISPR-systeem zou eigenlijk ideaal om, als je een nieuw middel zou maken, een nieuw gif tegen onkruid, om een plant resistent tegen dat gif te maken. En dat zou betekenen dat je wederom hetzelfde hebt wat je nu hebt met die soja. En dat je wederom meer gif in het milieu gaat brengen. Dus die techniek op zich, laat ik weer teruggaan naar het begin, is niks mis mee. Maar als je het zou gaan gebruiken om gewassen resistent te maken tegen onkruidbestrijdingsmiddelen, dan denk ik dat het doel wat wij misschien voor ogen hebben, namelijk het verbeteren van de landbouw, volledig mislopen. En dat je meer middelen, meer chemie in de natuur gaat krijgen. Mm-hmm. Dus dat is een risico wat heel erg vastzit aan deze technologie. Dat als je het helemaal vrijgeeft en iedereen mag er maar mee doen wat hij wil, dat er... Want waar eindigt dat uiteindelijk? Kan onkruid dan ook weer niet zich aanpassen aan die... aan dat gif en dat je op een gegeven moment super onkruid ook krijgt? Ja, nou dat krijg je, maar er zijn altijd wel weer gifstoffen die ook dat super onkruid weer dood kunnen maken. En ja, dan heb je natuurlijk als bedrijf heb je een fantastisch middel en je hebt een fantastische plant. En je kunt daar ontzettend veel geld aan verdienen. Dat is wat met de traditionele genetisch gemodificeerde gewassen inmiddels ook aan het gebeuren is. En ja, is het doel van de technologie niet om onze landbouw te verbeteren, maar om er gewoon meer geld mee te verdienen. En ja, daar is niks mis mee, maar als dat ten koste gaat van onze leefomgeving, dan lijkt het mij zaak om wat voorzichtiger te zijn en dus niet meteen alles vrij te geven. Ja, precies. En daar wordt het ook een ethisch vraagstuk. Daar zo meteen meer over. Deze ochtend is Michel Haring, hoogleraar in de plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam, mijn gast. We hebben het over CRISPR-Cas, over genetisch gemodificeerd voedsel. Vandaag in de Tweede Kamer wordt een petitie aangeboden door tegenstanders van die techniek. 40.000 mensen hebben die petitie ondertekend. Laten we eens even kijken wat de luisteraar aan vragen heeft. We hebben een goede introductie, denk ik, tot nu toe al gegeven, Michel. Laten we eens even kijken wat men vraagt in de NPO Radio 1. Want daar mag je deze ochtend je vragen stellen. Vroege vragen. En er zijn mooie vragen die binnenkomen, er wordt mooi in meegedacht. Bijvoorbeeld door Elise. Zij vraagt zich af, goedemorgen Stefan. Dan zou ik toch zeggen, Eureka, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken, schrijft zij. We hebben geen pesticiden meer nodig, of denk ik nu te makkelijk hierover? Groetjes, Elise. Ja, ik denk dat je inderdaad het is een mooi verhaal, maar pesticiden en alle andere gifstoffen, ja, dan moet je echt de plant zodanig kunnen veranderen. Dan moet je ook weten wat je moet doen om die resistentie te krijgen. En ik gaf net een voorbeeld, maar dat is maar bijvoorbeeld de resistentie tegen één schimmel. En er zijn honderden schimmels, er zijn virussen, er zijn insecten. Mm-hmm. En we weten echt niet van al die ziekteverwekkers precies wat ze doen in de plant. En pas als je dat weet, kun je wat veranderen. En vaak betekent dat al dat je allerlei genetische kruisingen moet maken om uit te vinden hoe het zit. En misschien heb je dan al de producten waarmee je verder zou kunnen. Dus het is voornamelijk een techniek waarmee je kennis snel in kunt brengen. Maar je moet wel die kennis hebben. Dus het is niet de techniek die de problemen oplost. Het is een techniek die de kennis die wij hebben sneller in een gewas kan brengen. En dus is het verhaal van ja, als je deze techniek gebruikt, dan zul je altijd minder bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dat is maar beperkt houdbaar. Dat is niet een belofte waarvan je kan zeggen, ja, dat gaat die CRISPR opleveren. Nee, dat gaat onze wetenschappelijke kennis opleveren. Diana Kort vraagt zich af, het besluit van de Europese Commissie moet eerst nog door het Europees Parlement goedgekeurd worden en ook nog door de lidstaten. Dat betekent dat het nog jaren kan duren voordat de technieken daadwerkelijk gebruikt kunnen worden in Europa. Zij vraagt zich af, wat verwacht de gast over dit proces? Oei, nou, ik verwacht dat als de Europese Commissie hier aan het voorstel wat er nu ligt zijn akkoord geeft, dat een groot aantal landen wel gaat doorpakken, in ieder geval Nederland, want Nederland staat te trappelen om met deze techniek aan de slag te gaan. Wij zijn de grootste veredelaar van zaden in de wereld. En wij zijn marktleider. Ja, wij zijn, ik denk dat de helft van de groentezaden wereldwijd iets te maken heeft met de activiteiten die wij in Nederland verrichten. Dus wij staan daar voor te trappelen en andere landen misschien ook. Dus ja, zodra dit vrijgegeven wordt, dan zal in een lidstaat als Nederland zal er meteen doorgepakt worden. Dus dat hoeft dan niet zo lang te duren. Zodra er onduidelijkheid is in het Europese parlement, dan kan dat allemaal weer langer duren. En die processen gaan inderdaad voor je het weet ben je 2 jaar verder. Dus het is ja, het is wel een cruciaal moment nu als de Europese gemeenschap zegt, we geven dit vrij en we geven het door aan de lidstaten. Dan zal het per lidstaat anders ingezet worden en dus nog even duren. Maar ik vermoed dat er een aantal lidstaten, ja, Nederland, België, die zullen zeker door willen pakken. Zometeen praat ik met Michel Haring hierover. En hebben we het ook over de inmenging van de industrie op wetenschappelijk onderzoek. Of dat aan de hand is rondom dit genetisch gemodificeerde voedsel. Dat gaan we zometeen ook horen. Zit je nog te luisteren? Stel je vragen, dan blijf die stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, Michel Haring, extra fijn dat u onze gast bent deze ochtend op deze 3 oktober. En dat komt door het volgende, want echte leienaren, die weten dan waar ik het over heb. Leids Ontzet wordt vandaag gevierd. Alle leidenaren, veel plezier erbij toegewenst. En eet smakelijk voor die haring en wit brood, want dat wordt 's ochtends uitgedeeld daar. Feitje over Leiden, het is ook bekend vanwege de unieke sleutels in het stadslogo. En later kreeg ook Waddinxveen dat stadslogo. Dus heel uniek was het daarna eigenlijk ook niet meer. Zorgt wel ervoor dat Leiden nog altijd de sleutelstad is. En daarom deze vroege ochtend Alicia Keys op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 6:01. Are you gonna see me when the light gets dark? The sun goes down over Gramercy Park. It's become easy to hide pieces away, making up someone in the hope that you'll stay. 'Cause I've been trying to be everything I think you want me to be. I've been doing all the things that I think you wanna see. I've been trying to fulfill you. Now you falling for a person that's not even me. Said you falling for a person that's not even me. With your eyes on me, the trouble with the truth is it's so hard to believe. Now here I stand with my heart on my sleeve, and I've been trying to be everything I think you want me to be. I've been doing all the things that I think you wanna see. I've been trying. That's not even me. Said you falling for a person that's not even me. Alicia Keys en Gramercy Park op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 6:04. Het begin van dinsdag 3 oktober. Vandaag wordt in de Tweede Kamer een petitie aangeboden. De strekking: geen gemodificeerd eten op ons bord. In Vroeg zoomen wij in op die techniek. Wat doet het? Kan het kwaad? En waar liggen de biologische en ethische grenzen? Daar praat ik deze ochtend over met Michel Haring. Hij is hoogleraar in de plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zit je te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vandaag die petitie in de Tweede Kamer. Ondertussen wordt er op Europees niveau aan nieuwe regelgeving gewerkt. Michel, hoe ziet die nieuwe regelgeving eruit? Ja, die nieuwe regelgeving die wil deze technologie, die CRISPR-technologie met name, vrijstellen van de regels die er zijn voor genetisch gemodificeerde gewassen. Dat betekent dus dat de CRISPR-technologie is gebaseerd op genetische modificatie. In Europa hebben we te maken met een wetgeving die gebaseerd is op een proces. Dus als ergens in het proces genetische modificatie plaatsvindt, dan is het gewas ook genetisch gemodificeerd. En nu wil men zeggen van ja, deze technologie resulteert eigenlijk in planten die maar in een paar bouwstenen veranderen van de oorspronkelijke plant. En dat kan dus geen risico zijn. En daarom willen we een uitzondering hebben voor deze technologie. En vervolgens hoef je dat dan ook helemaal niet meer te melden of risicoanalyses te doen. En kun je, ja, als het ware, daarmee gewoon aan de slag. Laten we even luisteren naar de BNNVARA-podcast van Zembla. Want eerder dit jaar besteedde Zembla ook aandacht aan genetische modificatie. En dan met name de positie van Nederland daarin. Hier Ton van der Ham aan het woord van Zembla in die Zembla-podcast. En zei het volgende daarover. Wij proberen erachter te komen, waar staat Nederland nou? En dan komen wij dus, tot onze grote verbazing, allemaal mensen tegen die dit een heel spannend onderwerp vinden en die niks over willen zeggen. Dus wij hebben geen interview gekregen met de minister. Maar ja, wij kunnen inmiddels wel echt stellen, ja, na ons onderzoek. Wij zijn eigenlijk ongeveer de motor voor de lobby in Europa voor versoepeling van deze regels. Want Nederland is heel groot in de zadenwereld. Ja, Nederland is heel groot in de zadenwereld. Dat leerden we ook al net al van jou, Michel. Uit onderzoek van Zembla bleek ook dat wetenschappers van de Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht zich actief hebben ingezet om Europese regels rondom dat genetisch modificeren te versoepelen. Ze hebben ook andere plantenwetenschappers in brieven en mails opgeroepen om de regelgeving te beïnvloeden. Bijvoorbeeld jij als hoogleraar plantenfysiologie, heb je ook die brieven ontvangen? Nou, dat zijn e-mails geweest en dat is gebeurd in de, ik denk, 2019, schat ik. Mm-hmm. Toen begon men voor het eerst erover na te denken om deze techniek vrij te laten geven. En veel van mijn collega's vinden het een hele interessante techniek om toe te passen. En dat klopt ook in het onderzoek, is het ontzettend fantastisch. Het levert hele goede resultaten op. Maar ik heb dan mijn bedenkingen over de toepassing. Maar heel veel collega's vonden het zo interessant dat ze dachten van ja, hier moeten we wat over zeggen. Die e-mail ging erover dat er een statement gemaakt moest worden. Let op, moest. Wij als plantenwetenschappers zouden met z'n allen hierachter moeten staan. En u heeft die mail ook gekregen? Ik denk dat het, ja, die mail heeft iedereen, alle plantenwetenschappers, en dat hebben we ook open met elkaar besproken in een bijeenkomst. En ja, mijn mening was dat iedere plantenwetenschapper voor zich daar een mening over moest geven. En als hij dat wilde steunen, dat zelf moest weten. En ik ben er niet voor om als plantenwetenschap Nederland dan ergens achter te gaan staan, waar toch een hoop haken en ogen aan kunnen zitten als je het in de toepassing gaat brengen. Dus ik heb Wat voor reacties kreeg u op uw reactie? Nou ja, de reactie was van ja, dat kun jij vinden, maar ik vind iets anders. Ja, dat is nou eenmaal een wetenschappelijk debat, dat de een het een vindt en de ander het ander. En ik denk dat debat ook uiteindelijk ertoe leidde dat men zei van ja, dan moet dus de individuele wetenschapper, de individuele universiteit, moet daar dan een uitspraak over doen. En ik denk dat dat, ik denk dat dat een open keuze nog was voor iedere wetenschapper. Dat stuk daar, ja, dat begrijp ik, dat mensen daar heel erg in geïnteresseerd zijn en zich achter willen zetten. Maar het feit dat je zelf actief gaat lobbyen, dat is wat anders, denk ik. En daar is uiteindelijk ook kritiek op gekomen. De directie van de Wageningen Universiteit bijvoorbeeld, die heeft ook erkend dat de universiteit niet altijd een goede rol daarin heeft gespeeld. Niet altijd even goed handelde. Kunt u uitleggen, wat is daar dan fout gegaan? Was die lobby te eenzijdig? Nou, ik denk dat Dat ook, dat zie je ook al uit ons gesprek en de vragen die komen. Dat mensen meteen horen van, oh, ik hoor alleen maar het voordeel. Mm-hmm. En ik denk dat men te veel nadruk gelegd heeft op mogelijke voordelen. En te weinig over eventuele dingen als keuzevrijheid of eigenaarschap van het gewas. Dat men daar niet over gepraat heeft. En een heel rooskleurig beeld geschetst heeft van wat er eventueel allemaal zou kunnen gebeuren als je die CRISPR-techniek vrij zou geven. En ik, ja, daar heeft Wageningen ook, denk ik, heel erg actief in gelobbyd, kun je het niet noemen, maar misschien wel. Ik denk dat ze in ieder geval in die uitzending aangegeven hebben dat zij soms dingen wat ongenuanceerd voorgesteld hebben. Maar als je er heel enthousiast over bent en allemaal positieve dingen ziet, dan kan ik me dat voorstellen. Het is alleen natuurlijk moeilijk als een universiteit probeert de mening te beïnvloeden van anderen. Dat vind ik niet de rol van een universiteit. Dat is, daar hebben wij politici voor die voor ons moeten uitzoeken wat er aan de hand is en dat in een fatsoenlijke wetgeving te zetten. Is er na die erkenning iets veranderd? Nee, ik denk niet. Nee, ik denk nog steeds dat de mensen die hier de positieve dingen van zien, dat die de positieve dingen blijven zien. En de negatieve dingen, ja, daar kun je nooit een bewijs voor voeren, omdat dat pas gaat gebeuren nadat je het vrijgegeven hebt. En ik wijs op de bedenkelijke situatie die ontstaan is bij de vorige ronde van genetische modificatie. En ik zie geen aanleiding om te denken dat de grote industrie die hier geld aan wil verdienen, dat die het anders gaan doen dan 30 jaar geleden. En dat is mijn boodschap ook van, nou, je kunt wel allerlei dromen hebben, die hadden we toen ook. Maar die dromen zijn toen niet waargemaakt, maar er zijn alleen maar slechte voorbeelden uit voorgekomen. Zeker als het gaat om die onkruidbestrijdingsmiddelen. Mm-hmm. En dus moet je voorzichtig zijn. Ik begrijp ook niet waarom mensen niet zeggen van, nou ja, als het zo goed is, laat ons dan een beperkte procedure in werking stellen, waarbij je zegt van, nou ja, voor dit soort oplossingen met dit soort genen willen wij wel aan de slag. En voor andere dingen, zoals bijvoorbeeld die herbicide-resistentie, doen wij het niet. En dan hou je nog een klein beetje de regie. Je moet denk ik begrijpen dat als je wettelijk gezien een techniek vrijgeeft, dan wordt het heel moeilijk om dat weer terug te draaien, omdat er dan ingezet wordt door bedrijven die dat weer te kunnen reguleren uiteindelijk. Ja, dan kun je het niet meer reguleren en dan ligt de macht bij degene die dit kunnen doen. En dat lijkt mij, gezien de kracht van deze technologie, niet verstandig om te zeggen van, nou, we geven het helemaal vrij. Dus en die macht van die mensen is groot, van die organisaties, van een Biden bijvoorbeeld, een van die grote biotechbedrijven die hiermee bezig zijn. Wordt er dan volgens u wel echt geluisterd naar tegenstanders hiervan in Den Haag? Nou, in Den Haag niet, nee. Er wordt niet naar de tegenstanders geluisterd, voor zover ik kan zien. Er is ergens een debat geweest in de Tweede Kamercommissie hierover. Uh-huh. En men had voornamelijk mensen uitgenodigd, of eigenlijk alleen maar mensen uitgenodigd die voorstander zijn van deze technologie. En ja, dat is natuurlijk een eenzijdige manier waarop het ministerie de Tweede Kamer voorlicht. En dat vind ik helemaal niet netjes. Dus daar is wel wat over. Gaat iets verder zeggen dan niet netjes, toch? Dat is heel kwalijk. Nou, weet ik niet. Ik denk dat de ministerie zoveel belang hecht aan dit onderwerp. Hè, dat ze het zelf heel erg belangrijk vinden. Dat ze ook echt geloven dat dit wat gaat betekenen voor de BV Nederland. Mm-hmm. Ja, dat zij in hun haast om dat zo mooi te verkopen, dat zij alleen maar de positieve dingen willen laten zien. Dus dat, ja, ik denk dat het daar ligt. Dat de positieve gedachten zodanig overheersen dat er niet eens nagedacht wordt over negatieve gedachten. Ja, het economische belang is groter dan bijvoorbeeld de ethische vraagstukken die er ook omheen hangen. Ja, natuurlijk. Dat is onze samenleving. Het, geld is toch een belangrijke drijfveer voor onze beslissingen. En dat begrijp ik ook. Alleen in sommige gevallen moet je niet de dingen helemaal vrijgeven, zodat je ook niet meer terug kan op het moment dat je ziet dat het de verkeerde kant op gaat. Maar en zien we dan in zo'n Tweede Kamer discussie krijgen de Tweede Kamerleden dan wel het hele eerlijke verhaal hierover te horen? Nou, dat zou je aan de Tweede Kamerleden moeten vragen. Maar degene die ik gehoord heb, die kunnen alleen maar de informatie van het ministerie reproduceren. Die hebben het zo druk met andere dingen. Die kunnen niet zomaar zelf uit gaan zoeken wat er is. En ik denk dat dat ook de aanleiding is dat die petitie aangeboden gaat worden. Dat mensen wel willen laten zien van ja, er zijn ook mensen die andere gedachten hierbij hebben. En die gaan niet over de techniek op zich. Maar die gaan over dingen als keuzevrijheid en over eigenaarschap. Dus dat als je dit helemaal vrij gaat geven, dat je geen gewassen meer kunt veredelen die niet met een CRISPR-techniek gemaakt zijn, omdat je dat niet kunt ontdekken. Je kunt het niet opsporen. Dus je kunt die CRISPR-kassen kan je later niet meer terugvinden in de plant. En op die manier raak je eigenlijk dat hele overzicht kwijt. En kan je ook als consument niet meer weten wat wel of niet genetisch gemodificeerd is. Correct, dat heb je goed gehoord. Dat is denk ik waar de waar men zeker vanuit de biologische sector, omdat die daar een hele sterke mening over hebben. Als je dat niet meer kunt garanderen, en dat kan niet meer als je dit vrij gaat geven, dan beperk je toch een grote groep mensen die daar die keuzevrijheid wel willen hebben. Nou, het is een reële angst, leer ik ook van u. Nou ja, angst, het is gewoon, het is serieus. Dat gaat gebeuren als je dit vrijgeeft en je hoeft het nooit nergens meer op te zetten. Dan zullen de komende tientallen jaren de meeste gewassen met deze technologie bewerkt worden, omdat er het voordeel van de snelheid in zit. Dat je sneller dingen voor elkaar kunt krijgen en daarmee dus ook in alle gewassen die we vervolgens gaan gebruiken, want die kun je dan wel weer met elkaar kruisen. Dus dan kan het zich makkelijk verspreiden. Ja, dan zit het overal in. Het Europese parlement gaat uiteindelijk over die wetgeving. Dat is niet alleen Nederlands. Het Nederlandse standpunt is op dit moment wel duidelijk. Pro-Gentech in ieder geval. Mede doordat ze misschien niet al te goed worden geïnformeerd. Hoe staan andere Europese landen hierin? Zijn er landen die er zijn voor veel strengere maatregelen, veel strengere regelgeving? Ja, het zijn roerige tijden in Europa. En je kan je nog wel herinneren dat meneer Timmermans geprobeerd heeft om zijn Green Deal erdoor te drukken. En die Green Deal klinkt heel mooi met allerlei milieuvriendelijke maatregelen. Maar die Green Deal is door de lobbyisten gekoppeld aan deze technologie. Die hebben gezegd van nou, jouw Green Deal gaan we alleen maar steunen. En dat zijn dan ook de landen zelf. Als wij de vrijheid krijgen om deze techniek toe te gaan passen. En ja, zo zit de politiek blijkbaar in elkaar. Dat er allerlei belangen verstrengeld worden. Zodat je niet meer een heel heldere keuze voor ogen hebt. En nou, langzamerhand beginnen de politici wel van allerlei kanten ook andere informatie dan het rooskleurige verhaal van de toepassing van CRISPR-Cas te horen. En ik denk dat in Duitsland is er heel veel beweging met betrekking tot juist ook die keuzevrijheid. In Oostenrijk hetzelfde. En dat zijn landen waar biologische landbouw ook heel belangrijk is, inmiddels al 15% van het areaal. Dus daar kunnen de politici niet omheen. Dus ja, er zijn een aantal landen die het onderwerp keuzevrijheid of het patenteren van gewassen, want ook dat is verbonden aan de CRISPR-Cas-technologie, dat men dat als een bezwaar vindt van om dit zomaar helemaal vrij te geven. En zouden zij nog een luide stem kunnen maken of een goede vuist tegen die nieuwe regelgeving? Ja, het is een Europees parlement, hè? Dus dat, daar wordt met alle respect voor de politici wordt toch gekonkeld. Dus ik weet niet wat men binnen wil halen aan andere regelingen. Er moet uitgeruild worden. Er moet gekwartet worden. En ik heb een CRISPR-Cas, wat heb jij in de aanbieding? En dan de Green Deal, ja oké, dan proberen we dat zo te regelen. Dat is misschien wel het kwalijkste onderdeel van dit. Ja, het gaat eigenlijk wel over ons voedsel natuurlijk. Ja, dat er gewoon dat er politiek gewin, dat dat belangrijker blijkt te zijn dan een vraagstuk als de veiligheid of de keuzevrijheid van voedsel. Dat vind ik dan toch wel kwalijker dan dat er wetenschappers zijn die heel enthousiast hierover zijn. Dat vind ik, ja, dat is begrijpelijk, maar het is heel onbegrijpelijk dat politici die toch voor de burgers moeten opstaan, dat die zich niet hierin verdiept hebben en zich volledig laten inpakken door de verhalen van de lobby die, nou ja, op zijn zacht gezegd voor de helft misschien waar zijn, misschien maar voor een klein percentage. Nou, dan ga ik toch de woorden herhalen die u net bij mij uitsprak. Dat is toch helaas de wereld waar we op dit moment in leven met elkaar. Michel Haring is hoogleraar plantenfysiologie. We gaan er zo meteen nog over doorpraten. We gaan even luisteren naar muziek. En in die tijd kan jij als luisteraar ook even je vragen bedenken en sturen in de NPO Radio 1-app. 9:06 geworden. Dit is Rai en fijne ochtendmuziek. Dit is namelijk Shadow in the Storm. Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1. Muziek van Rai en Shadow in the Storm. Vroeg. vandaag wordt in de Tweede Kamer een petitie aangeboden. De strekking: geen gemodificeerd eten op ons bord. In Vroeg zoomen we daarom in op deze techniek deze ochtend. Wat doet het? Kan het kwaad? En waar liggen de biologische en ethische grenzen? Praat erover nog tot 6 uur met Michel Haring, hoogleraar in de plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vragen komen er binnen voor jou, Michel. Bijvoorbeeld van Hella, die vraagt zich af: in het interessante onderwerpen vind ik dit, schrijft zij: ik koop biologische groenten. Heb ik hier dan niets mee te maken? Is dat het grote verschil tussen biologisch en niet biologisch? Ja, daar is precies het juiste boodschap meegenomen. Op het moment nog wel. Biologische groenten, daar weet je zeker van dat die geen genetisch gemodificeerde organismen bevat. Dus dat is vrij van gentech, om het plat te zeggen. Op het moment dat je die CRISPR-technologie vrij gaat geven. In het proces van CRISPR zit altijd een gentech-stap. En je kunt dat dus niet meer opsporen. Dan zal over 1 jaar of 10 zou geen enkel biologisch bedrijf meer kunnen zeggen: ik garandeer dat er geen gentech in mijn voedsel zit. Ja, want dat kunnen ze beweren, maar het valt niet te controleren eigenlijk. Nee, ja. Inderdaad. Je kunt het niet meer controleren. Jos vraagt zich af, de wetenschap ontdekt veel mooie dingen, totdat de industrie ermee aan de haal gaat. Heeft hij daar gelijk in? Niet altijd natuurlijk. Maar het is wel zo dat en ik denk dat hij daar zijn vinger precies op de zere plek legt. Wij wetenschappers zijn heel enthousiast over technologie en wat je daar allemaal van leert. Maar in de echte toegepaste wereld, dan zijn er andere doelen. En het doel is meestal geld verdienen. Mm-hmm. En dan kantelt vaak, of dan valt het muntje misschien de verkeerde kant op als je kijkt wie er daar last van gaan hebben. Is dat het milieu? Is dat de klant? En dat is nu eenmaal vaak zo als er van wetenschap naar een toepassing overgegaan wordt, waarbij geld de drijfveer is en niet die wetenschappelijke gedachte. Even ook om nog dat beeld te schetsen. We zijn in Argentinië, we zijn op die sojavelden. Daar zitten genetisch gemodificeerde sojaplanten in de grond. Die groeien, daar wordt gif over uitgespoten. Daardoor gaan al het onkruid ertussen gaat dood. Wat doet dat met die bodem? Wordt die bodem ooit nog weer levendig? Wordt die ooit nog weer gezond voor nieuwe gewassen? Ja, nou dat is een moeilijke. Maar ik denk dat je wel sowieso het cultuursysteem waar we het daarover hebben, de monocultuur waar je steeds hetzelfde gewas op dezelfde grond. Ja. En dus grootschalig. En je gaat een land mechanisch bewerken. Heel veel kunstmest erin stoppen. En heel veel van die middelen. Dus het is geen optimale bodembewerking zal daar plaatsvinden. En dat heeft gedeeltelijk te maken natuurlijk hier met die genetische modificatie. Maar het hele landbouwsysteem is daar fout. En ik denk dat het eerder een discussie zou moeten zijn over welk landbouwsysteem willen we dan over moeten we CRISPR-Cas inzetten of niet. Want daar is veel meer winst te behalen voor de wereld. Ja. Dan zo'n CRISPR-Cas-systeempje. Ziet u die discussie, als we het hebben over dit CRISPR-Cas-vraagstuk, dat ook al wordt gekoppeld aan de landbouw? Ja, ik denk dat de landbouw het dichtstbij zit wat betreft toepassingen. Alle toepassingen in de geneeskunde, die zijn nog iets verder weg voor de mens. Dus dat, ik denk dat het daar ook het meeste aanspreekt. En de beloften zijn natuurlijk fantastisch. Als je belooft dat je meer gezonde voeding krijgt en dat je geen bestrijdingsmiddelen meer hoeft te gebruiken. Ja, dat, als ik daar nou mee moet eindigen, dan denk ik dat iedereen denkt dat dat CRISPR de redding is. Maar dat is allemaal zwaar overdreven. Dat zijn bijdragen in de versnelling van dingen, maar niet in nieuwe oplossingen. En het voedselsysteem is een complex systeem. Dus je moet niet één onderdeel benoemen als zijnde datgene wat het voedselsysteem gaat verbeteren. Vandaag wordt in de Tweede Kamer door tegenstanders een petitie aangeboden tegen dat genetisch gemodificeerde voedsel. Veel van u geleerd. Michel Haring, hoogleraar in de plantenfysiologie het afgelopen uur. U doet dat aan de Universiteit van Amsterdam overigens. Stel mensen die schakelen nu in, graag nog een kort antwoord erop en zeggen: ik wil me graag meer verdiepen in dit thema. Waar kunnen ze dan terecht? In deze kennis hiervan. Oh, dat is een hele goeie. Misschien gewoon naar deze podcast opnieuw luisteren. Misschien is dat... Dat is iets. En ze kunnen mij altijd een mailtje sturen. Oh, okay. Ik weet dat het Rathenouw-instituut heeft een mooi document geschreven. En er zijn wel meer documenten vanuit de biologische landbouw ook. Precies. Nou, we gaan het hierbij laten, want we gaan een plaats maken voor het NOS Radio 1 Journaal. Dank u wel voor uw tijd. We zijn er morgenochtend weer. NPO Radio 1. 6 uur.